Перша книга царів, розділ 22. Минуло 3 роки спокійно, і не було війни між Арамом та Ізраїлем. На 3-му ж році прибув Йосафат, цар юдейський, до царя ізраїльського. Цар ізраїльський сказав до своїх слуг: «Чи ви знаєте, що Рамот Гілеадський нам належить? А ми ж мовчимо, не відбираємо його з рук царя арамійського». Потім сказав Йосафатові: «Підеш зо мною на війну проти Рамоту Гілеадського?» Йосафат відповів цареві ізраїльському: «Я так, як і ти. Мій народ, як твій народ. Мої коні, як твої коні». Однак же Йосафат сказав до царя ізраїльського: «Спитай, будь ласка, сьогодні ж про це Господа». Зібрав цар ізраїльський пророків щось із 400 чоловік і спитав їх: «Чи йти мені проти Рамоту Гілеадського на війну, чи облишити?» Ті відповіли: «Іди, Господь видасть його цареві в руки». Та Йосафат спитав: «А чи немає тут часом ще й Господнього пророка, щоб нам його спитати?» Цар ізраїльський відповів Йосафатові: «Та є ще один такий, через якого можна б спитати Господа. Та я його не люблю, бо він нічого доброго мені не пророкує, саме лихе. Це Міхей, син Їмли». Йосафат же каже: «Не говори так царю». Покликав цар ізраїльський одного з копця і повелів: «Іди скоро по Міхея, сина Їмли». Тим часом цар ізраїльський і Йосафат, цар юдейський, одягнені в пишні шати, сиділи на площі перед брамою в Самарії, кожний на своєму престолі, а всі пророки віщували перед ними. Седекія, син Ханаани, зробив собі навіть залізні роги, та й каже: «Так говорить Господь, цими ти виколиш Араміїв геть до одного». І всі пророки пророкували так само і казали: «Іди на Рамот Гілеадський, пощастить тобі, Господь дасть його цареві в руки». Посланець же, що пішов кликати Міхея, каже йому: «Усі пророки в один голос віщують цареві добро. Нехай же і твоє слово пристає до гурту. Віщуй і ти добро». Міхей же відповів: «Так певно, як живе Господь. Тільки те, що скаже мені Господь, те скажу я». Як же прийшов він до царя, питає в нього цар: «Міхею, чи нам іти війною на Рамот Гілеадський, чи облишити?» Той відповів йому: «Іди, пощастить тобі, Господь дасть його цареві в руки». Цар же сказав йому: «Скільки то разів маю тебе заклинати, щоб ти говорив мені іменем Господнім лише правду?» Тоді Міхей сказав: «Я бачу всього Ізраїля, розсипаного по горах, неначе вівці, що в них пастуха немає. Господь сказав: нема в них пана. Хай кожний в мирі повертається додому». Цар ізраїльський сказав Йосафатові: «Чи ж я не казав тобі, що він не віщує мені нічого доброго, тільки лихе. І каже Міхей: «Вислухай слово Господнє. Я бачив Господа, що сидів на своєму престолі, і все небесне військо праворуч і ліворуч коло нього». Господь спитав: «Хто підманив би Ахава, щоб вирушив під Рамот Гілеадський і там загинув?» І говорив один так, а той інакше. Тоді приступив один дух, став перед Господом та й каже: «Я підманю його». Господь спитав: «Чим?» І відповів той: «Я вийду і зроблюсь духом неправди в устах усіх його пророків». Господь сказав: «Тобі вдасться його підманути. Іди і зроби так». Оце ж, як бачиш, Господь уклав в уста усіх цих твоїх пророків дух неправди, бо Господь виповів лихо на тебе. Тоді Седекія, син Ханаани, приступив і вдарив Міхея по щоці, та й каже: «Як? То дух Господній відійшов від мене, щоб говорити в тобі?» Міхей же каже: «Ти знаєш про це того дня, як бігатимеш від покою до покою, щоб сховатись». А цар ізраїльський повелів: «Візьми Міхея і одведи його до Амона, міського начальника, та до Йоаса, царевича, і скажи їм: так говорить цар: посадіть його в тюрму та давайте хліба скупо та води скупо, поки я повернуся щасливо». Та Міхей сказав: «А що ти справді повернешся щасливо, того Господь не говорив через мене». От і вирушили цар ізраїльський та Йосафат, цар юдейський, на Рамот Гілеадський. Цар ізраїльський і каже Йосафатові: «Я перевдягнусь і піду до бою. Ти ж будь у твоїй одежі». І перевдягнувся цар ізраїльський і пішов до бою. Цар же арамійський повелів отаманам своїх колісниць: «Не нападайте ні на малого, ні на великого, тільки на одного царя ізраїльського». І як тільки отамани колісниць побачили Йосафата, то подумали: «Це, напевне, цар ізраїльський». І обернулись у його бік, щоб ударити на нього. Але Йосафат закричав. Коли ж побачили, що то не цар ізраїльський, то перестали за ним гнатись. Один же чоловік нап'яв навмання лука і поцілив царя ізраїльського між поясом та бронею. Той повелів своєму візникові: «Поверни віжки і вивези мене з бою, бо почуваю себе погано». Та битва того дня дедалі більш закипала. Цар стояв на колісниці проти араміїв, а ввечері сконав. Кров з рани стікала в колісницю. А як заходило сонце, рознісся по таборі крик: «Кожний повертайся у своє місто! Кожний у свою землю! Цар помер!» Привезли царя в Самарію і поховали в Самарії. Як же обмивали колісницю в ставу в Самарії, в нім милися блудниці, пси лизали його кров, за словом, що сказав був Господь. Решта дій Ахава, все, що він чинив, про будинок із слонової кості, що збудував, про всі міста, що збудував, усе це записано в літописній книзі царів ізраїльських. І спочив Ахав за своїми батьками, а замість нього став царем його син Ахазія. Йосафат, син Аси, став царем у Юдеї на 4-му році Ахава, царя Ізраїльського. Було Йосафатові 35 років, як став царем, і царював він 25 років у Єрусалимі. Матір його звалась Азува, дочка Шілхі. Він ходив у всьому дорогою батька свого Аси, не звертав з неї і чинив те, що Господові було до вподоби. Однак узвиш він не усунув. Народ усе ще жертвував і кадив на висотах. Йосафат жив у мирі з царем Ізраїльським. Решта дій Йосафата і подвиги, що вчинив, і війни, які провадив, записані у літописній книзі царів юдейських. Він вигубив із землі залишки гієродулок, що були зостались із часів його батька Аси. Не було тоді наставленого царя в Едомі. Цар Йосафат набудував таршіських кораблів, щоб ходити в Офір за золотом, та не міг туди піти, бо кораблі розбились у Еціон-Гевері. Казав тоді Ахазія, син Ахава, Йосафатові: «Нехай мої слуги йдуть із твоїми слугами на кораблях». Йосафат же не схотів. І спочив Йосафат зо своїми батьками, і поховали його коло його батьків у місті Давида, його предка. Замість нього став царем син його Йорам. Ахазія, син Ахава, став царем у Самарії над Ізраїлем у 17-му році Йосафата, царя юдейського, і царював 2 роки над Ізраїлем. Він чинив те, що Господові не до вподоби, і ходив дорогою батька свого, і дорогою матері своєї, і дорогою Єроваама, сина Навата, що ввів Ізраїля у гріх. Він служив Ваалові, падав перед ним ниць і доводив до гніву Господа, Бога Ізраїля, цілком так само, як чинив його батько.